سورة المريم درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم أركلا جبرت شددوينا وما يعبدون من دون الله أو داغسنا جبادتي قودي سيواد الله تعالىنا وهبنا له إسحاق ويعقوب. نوبخ منغادت إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام جنة سيدي وكلا جعلنا نبيا. هر یو ګرځول یو مونږه پیغمبر هر یو ګرځول یو مونږه نبی. واقعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کېدله او د دینه مخکې زکریا علیه السلام چې الله والا په بوډاوالي کې بچې ورک یحیی علیه السلام دارنګي ذکر وشو د عیسی علیہ السلام د مور مریم او د عیسی علیہ السلام او بیا ذکر وشو د ابراهیم علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام ذکر یو کو چې الله ته محتاج او وګورا پلار ته د هدایت کولو لپاره دعوت ورکی خو اختیار د توفیق پلاس کې نو توفیق ورکونکی الله تعالی دی. نو دا ټول چې ذکر شو نو دا الله تبارک تعالی ته محتاج او عجز د مستفینو دا چون شوی مخلوقات الله تبارک تعالی ذکر کوي. نو دلته اوس ذکر کوي کلا چې د خپل قوم نه او د پلار نه او د ملک نه بیرته شو او په وجه د څه چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه ورته وي د بل چا عبادت مه کوئ او هغې دعوت مننه ابراهیم علیه السلام انبیاء علیه الصلات والسلام چې کوم ځای کې دعوت ونه چلیږي هغې دپاره د هجرت کولو دپاره چې د الله ځمکه فراخه ده لړ شی بل ځای کې دا الله د دین کار وکړي. او بیا وګوره چې کله وطن پرېږدي ملک پرېږدي کور پرېږدي الله ولې داسې بچي ورکړو چې پیغمبران یې وګرځول. نو فرمای فلما اعتزلهم ارکل چې بیرته شو د دینه وما یعبدون من دون الله او دا هغه څه نه چې عبادت یې کو دي سیوا د الله تعالی نه. دا دومره اهمه مسله ده که په دې مسله باندې یو ځای کې تا د الله تبارک وتعالی د دین کار کو هغه ځای خلکو نه منو نو د الله ځمکه فراحه ده بل ځای کې د الله د دین کار شروع که انشاءالله خلک پرې ومني او خلک په دې ملګري شي. خو دا نه چې ستا خلک ستا خبره نه مني او ته د دین نه ومه کلار شي او غلی شي نه چې الله دې له دین او پوه او مسله سمج دله د مسلې در کړې دی پکار دي چې دا مسله بیان کې ته ګورې نه انبیاء علیه الصلات والسلام ته چې کله کوم ځای کې د الله توحید د مسلې او د الله د حق مسلې ملګرتیا څوک نه کوي هغې بل ځای کوشش کوي چې یاره د دې ملګري پیدا شي او دا مسله خلکو ته ورسي او د دې نه خلک خبر شي. نو د دې وجې نه دغه ځای پرېږدي او هغه څوک او هغه څه چې دی عبادت کو سیوا د الله تعالی نه. وهبنا له اسحاق ويعقوب او بخمنګ دا دتا اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام الله والا بچي هم پیغمبر او دارنګي نسي هم پیغمبر او بیا دي يعقوب عليه السلام په اولاد کې دي يوسف عليه السلام او دي يوسف عليه السلام نفس وګوره تر دي عيسى عليه السلام پورې څومره انبياء عليه الصلاه والسلام الله تبارک وتعالى د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې هر علي ګلي دي. وكلا جعلنا نبيا اريو غرزول يومنگا نبي اريو غرزول يومنگا پیغمبر وهبنا لهم او بخمنگ ديتا من رحمتنا دخبل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او غرزو لمن دي لرا جپ درختي او اوچتا کوم مسلا چې ابراهيم عليه السلام او داغه اولاد انبياء عليه صلوات و سلام بیان کړي وا دا رختونی مسله وا او دا درختي او مسله وا کوم خلق چې دا مسله بیانې دا رختونی مسله ده نو ګورای اغید الله تبارک وتعالى اگر اختونی مسئلہ بیانولا اللہ تبارک و تعالی وی منگا او گرزول دیلرا جب درختی او عالیا او اوچتا او ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وا سورۃ الشعراء کی انشاءاللہ رابشی 84 نمبر آیات کے وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا اللہ او گرزائے مالرا یاد پو درشتونی پرستنو خلقو کے جب درشتونو چې زما متعلق خلک خبره کوي چې هغه کوم خبره زما متعلق درختیا او د یا الله د هغه د جبونه جاری کا فار ځای کې وګور دی ابراهیم علی السلام چې کوم ځای ذکر کیږي د انبیاء علی صلوات و سلام او د هغه چې څوک منون کړي ته وګور ورته د هغه ذکر هم هغه چې د الله پیغمبرانو د الله د دین خدمت کړو د الله د دین د خدمت لپاره کلی او وطنونا او مالونا او دارنگی پلی کورانا یه پریخیوی خدا اللہ دینه اغا اوچت گرنه لیو نو دا اوچتا مسئله و او رختونی مسئله و چی داغی دا جبونا جاری و وذکرو فی الکتاب موسی او یاد کا پا کتاب کی حالت دا موسی علیہ السلام واقعہ دا موسی علیہ السلام انہو دا موسی علیہ السلام کان مخلصا ادے چون شوی وکان رسول النبی او دے لے گلے شوی واقعات موسی علیہ السلام اس بیانی کی سنگ چھ مخ کے دغی انبیاء علیہ الصلات والسلام واقعات ذکر شو چو گورا اللہ تپ سلامتیا کے محتاج دی دغرنگ د موسی علیہ السلام ذکر کیگی چغم اللہ تبارک و تعالی تا محتاج دے نوئی یاد کدیتا حالت او واقعا د موسی علیہ السلام انه کان مخلصا مخلص ستویلی شي چې هغه خالص د الله د رضا د پار لټونه کوي چې زما په دې عمل کې کاغه د دنیا د چا سره کوي او کنا هغه عبادت د الله د پار کوي یا د دنیا د مخلوق سره د الله د پار خ کوي نو په هغه کې رضا لټی د الله تبارک وتعالى صرف او انبیاء علیہ الصلات والسلام څنګه مخلصین نو هغه خو دا الله تبارک و تعالی د بندګۍ کې هم مخلصونه او کد مخلوق سره هم مخلصینو کچا سره به سکول د دې لپاره کول چې دا الله حکم دی او الله زمنګ نارضا شي نو مخلصن مخلصن دا خالص شوي اخلاص والا چون شوي وکانه رسول النبی او د لېګلې شوي پیغمبر الله تبارک و تعالی را لېګلو رسول او نبی دے کے فرق سدے نو ددے متعلق ابو شکور التمہید کے اغا ددے فرق ذکر کئی ابو شکور التمہید کے 74 نمبر صفحہ معنی ذکر کئی چی نبی دا دا ذاتی صفت تے او رسول چی کل ورت دا پیغمبر ہے ذمہ داری حوالے شی نبی ورت رسول ویلی شی خو چې عام مفسرین سړی ګوري نو د عام مفسرینو معنی چې کوم دی هغه دا ده چې نبی هغه ته ویلی شي چې هغه د بل پیغمبر هغه شریعت ماندی وي او رسول هغه ته ویلی شي چې الله تبارک وتعالی ولا شریعت او کتاب ورکړي نو به هر حال دواړه طرفه انشاء الله صحیح دي او معنی صحیح ده رسولم او د نبیم وناديناه او اوازك من دتا من جانب التور الايمني د طرف دو کوئی تور د خي طرفنا وقربناه نجيا او نزده مكو د زان سر رازدار الله تبارك وتعالى د موسى عليه السلام اغا وقت اشاره وکړه چې د شعيب عليه السلام د خوانه د خپلې بيبي سره روان دي او شپه ده تک تور شپه ده او اس پتر لگی چې لار چرته ده او دا رنگی یخنی د ډیره سخته او د لری نور ویني نو دا غي متعلق هغه بیان چې کم دینو په صورت طه کې الله تبارک وتعالى د لسم نمبر آیات نوالی دا غی ذکر کئ وهل آتاك حدیث موسی اراغلی تا تا بیان د موسی علی السلام اذ را نارن کلی چولی د اور لرا فقال نو فرمایل وی ویل لأهلهم كثو بل بال بچا چې تاسو درنګ تیر کئ انی انست نارا ما ولی د اور لرا لعلی آتیکم منها بقبس خامخار بشم تاسو ته پسکو د دینه پسکورټه باندې او اجدو علی النار هدا یا بهمم پور لار خودون کې دوه خبرې بې ما اور ولی دو بال بچ تخپل ته وی تاسو کې نه او زه د دې اور نه بس سکورټه راړم تاسو ته به اور به بل کئ لکه څنګه چې په آیات کې راځي رسو او دا رنګي یا به په دې لا د اور والنه تپوس کوم چې لار چې کم دینو موږ نه شپه ده پته راته نه لګي نو لار به راته وخی نو چې څنګه راغی فلما آتاها نودی یا موسی الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته آواز کیږي چې انی انا ربک زه ستا رب یم ځان لې جدا کا د راز د پاره ولی د بال بچنه جدا کا چې الله تبارک وتعالى وسره اوس پیغمبري ولوم ورکي او خبري وسره هم کوي نو جدا یې کا لکه څنګه چې نبی علی السلام با غار حرا ته تو او په سو سو رزی به پاغي کې تیرول او چې وحی راځي رومبه وحی په غار حرا کې په نبی علی السلام باندې راځي الله تبارک وتعالى نبی علی السلام هم د وحی په وخت د رومبه وحی په نزول سره الله تبارک وتعالى د مکه نه او طرف ته ولا جدا ځای کې ناس ته هغه ځای کې ژوند تیرول او وخت تیرول الله تبارک وتعالى دغه رنګ موسی علی السلام ته وی را جدا یې کو نو ورته وی ان انا ربک زج انی انا ربک زچ ما زرب ستای ما فخلعنا علیک نو باسا خپل پنو لرا پل پیزار لرا انک بالوادی المقدس تو یقینا تپ کند پاک ک گوگا کی او الله تبارک وتعالی ول بیا پیغمبری ور کئ او د پیغمبرای سره سره الله پاک ورته وی فرعون لذا اذهب الى فرعون انه طغى لار ش فرعون تا هغه ته مسله بیان کا نو هغه وی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا وزيرا من اهلي يا الله مالک کم نه معاون راکي ازما د کور نه هارون اخي چې هارون عليه السلام زما رور دي اجدد به ازري او مضبوطه کې پدې سره زمام لا نو الله تبارک وتعالى وی ما زان لا دراز د پاره نږدې کو جدا مې کو نو د دې وجه نه وی وناديناه نو आवाज وکمږ دتا من جانب التور الايمني پاغه طرف ته کوئی تور خي طرف ته وقربنا ونجي او نږدې مې کو ځان سره رازدار د پاره د جرګې د پاره د راز او وهبنا له من رحمتنا وبخمږ دتا د خپل طرف نه اخاه هارون نبيا رور د دو چې هارون علی السلام او پیغمبر لکه څنګه چې د هارون علی السلام د پاره دعا وکړه او دارنګي الله تبارک وتعالى ول دعا قبول کړه رور ول هم پیغمبر کو هغه سو کسان چې په دنیا کې ډیرو خياري سابېږي پای کې یو موسی علی السلام چې د خپل رور د پاره د الله تبارک وتعالى نه پیغمبري غوښته و وذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کا په کتاب کې ذکر د اسماعیل علی السلام واقعا د اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد یقینا او دی رشتونه د وعده وکانه رسول النبی او دی لېګلې شوی پیغمبر څنګه چې مخکې واقعا د موسی علیه السلام ذکر شوه نو دغه رنګه واقعا د اسماعیل علیه السلام بیان کا دا رشتونه او رشتونه د وعده او چې بلار ورته ویلیو چې زه په خوب کې وینم تا حلالوم هغه یا به تفعل ما تؤمر و بابا جان او کچ تا کم حکم کیږي او ان شاء الله چې ته ما صابرین نه مومې ها نو د دې وجنه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام صادق الوعد وكان رسول النبي او دې لګل شوی پیغمبر وكان يامر اهله او دې اسماعيل عليه السلام چې حکم به کو خپل بال بچتا خپل اهل تا بالصلاه په عبادت بدني سره او زکات او په عبادت مالی سره وکانا عند ربه مرضیا او دې پنيز در پسند غورا الله تبارک وتعالى د دغه مستفینو چون شو خلقو حالات بیانې او دارنګ داغي صفاتونه بیانې چې وګوراغي الله تبارک وتعالى ته څنګه محتاج او عجزي کوونکی او الله ته محتاج او الله ته عجزي کوونکی او پخپل به هم د دین کارونه کول او دارنګ چې څوک داغي په خوا کې نږدې بو او دارنګ غیر چا پیر نه چې امت کې بسوکو د الله تبارک وتعالى د دین دعوت په ورته ورکاو کاغه د الله د وحدانیت مسله وا هر پیغمبر اغا اول قوم او اول خپل کور کې دا مسله کړی چې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله دا غینه شروع کړی دا او بیا کاغه عبادت تي کاغه معاملات تي اغه ولا د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق چې الله پس رضا کیږي اغه ورته خولې دي چې دا تاسو کوي کپای کې عبادت بدنی راتلل اغه هم د الله د پاره کوي او کې عبادت محلی دي اغه هم د الله د پاره کوي او چې څوک دا کار کوي وګوره الله تبارک وتعالى ورلا سمره اوچت مقام ورکړي د غرنګ د نبی علی السلام نه پس بل پیغمبر نشته څوک چې دا ځمداري ادا کوي او څوک چې دا کار کوي د الله د حق مسلې ملګرتیا کوي کاغه ملګری دی کاغه بیان کوونکی دی الله دې توفیق د تمام مسلمانانو په دې مسله چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د سم مقصد د فارب دنیا کې ژوند تیر کړو الله دې مسلمانانو دغه مقصد نصیب کړي چې مسلمانان بیا یو ځلی په دې ځمکه کې هغه خوان او هغه خوشحالي وویني کما خوشاله ده پاره چې الله تبارک وتعالى د انسان پیدایش د دنیا کې د دین د انتخاب د پاره او د الله د عبادت د پاره کړی دی چې هر انسان چې هغه د دین کارونه کوي او دارنګ د الله د دین خدمت کوي ها د الله د طرف نه پاغه باندې رحمتونه او فضلونه او ور سره دغه ژوند د اطمینان او خستۍ دا داسې خلکو چې د الله په نیز باندې پسند او غوره مخلوقات او نو د دې تعلیماتو نه منګله تعلیمات از د کول پکار دي د دې پاغه لارو د دې په قدمونو باندې منګله قدم کې خودل پکار دي وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا په کتاب کې واقعا د ادریس علیه السلام انه کان صدیق النبیا و دې رښتونه پیغمبر الله تبارک وتعالى ذکر د ادریس علیه السلام اوس فرمایي څنګه چې دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالى ته محتاج وو دغه رنګ ادریس علیه السلام عجز بیانېږي ورفعنا مکانا علیا او چت کړو موږ دلرا درجی اوچته تا الله تبارک وتعالى والله اعلی درجه او پیغمبری دا ډیره اوچته درجه ده چې الله تبارک وتعالى چاله نصیب کی بعض خلکو دلته اسرائیلیات ذکر کړی دي او وای چې د ادریس علیه السلام د ملک الموت سره دوستی وا نو ای ملک الموت ته وی چې رته په موږ باندې اړو د اسمان سیلو نکو ناغه ته وی چې بو به زمداسه خبره ده وی اسمان ته بو ته سیلې وکپه وی چې راتلو نو د ته ویلو چې ګوره بیا به واپس راځي واده برا سره کین ناغه چې او بالکل واده مې سره چې بیا به واپس راځم نو وی چې څنګه واپس راتللو او را کوش نو چې و خو منه خو پیزار پاتې شو چری پس او بیا تل غواړي نو بیا لړل وی چې لړل نو چل تل اور سیدن نو ورته وی چې ما خو تاسو خپل واده پوره کړی و کنه وی هغه وی چې واده خو او ته پوره کړی و وی چې بس اوس ختمه نشي بوت دې خو نزم نو ال تپات شو ها نو اس ال تجنتیان له کپڑے جوړي استغفر الله دا اسرائیلیات دي بعض خلکو دالي کلی دي آیا استاغونی هغه چلولی او استاغونی هیلګرو چې هغه کوم دی هیلې جوړولې او د ملک الموت سره او یا د ملک الموت سه اختیار او چې هغه کوم دی په خپل اختیار باندې بربوزی دا د ځان نه خلکو او بعضی خلکو چې کوم دی په کتابونو کې لیکلي دي دا په دې معنی ابن کثیر رحمت الله علیه او دارنګ نور مفسرین علما کرام شدید رد کړي چې څوک دا خبرې کوي دا اسرائیلیات دي نو بعضی خلکو دا خبرې په کتابونو کې په تفسیرونو کې لیکلي دي ورفعنا مكانا عليا وچتکړو من دلر درجی اوچتتا اولائک الذین دعاک ساندی انعم الله علیهم چې نام کړو الله تعالی په دې معنی من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه ادم دا اولاد د ادم علی السلام نه و ممن حملنا او دا غچانا چې بار کړیو مونږه مع نوح د نوح علی السلام سره په کیشته کې ومن ذرية إبراهيم أو داولاد دي إبراهيم عليه السلامنا وإسرائيل أو داولاد دي يعقوب عليه السلامنا ومن من هدينا أو داغتانا چمن مزبوط كريو وجتبينا غور كريو من إذا تطلع عليهم آيات الرحمن كلاچ لستيش پدي ما آياتنا ده مهربان باچا خروا سجدا پريوزي دي سجدة كون كي وبكيا أو جريدن كي الله تبارک و تعالی چې کله د دې انبیاء علیه السلام ذکر وکړو نو دلته فرمایي چې دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه په دې باندې نعمتونه او دی ما پیغمبران ګرځولي وو د اولاد د چانه د آدم علیه السلام نه دی تا آدم علیه السلام د اولاد نه چې څومره مخلوقات تنده پیدا دي او بیا چې کله طوفان راغی د نوح علیه السلام په وخت کې نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام بال بچ پکشته کې پاتې شو نو دا غنه چې کوم اولاد دی نو په هغه اولاد کې مې بیا خلق وګرځاو او بیا رستو د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې مې خلق پیدا کړ ومن ذریه ابراهیم او دا اولاد دی ابراهیم علیه السلام نه و اسرائیل او د یعقوب علیه السلام نه ومن من هدینا او دا هغه چانه چې موږ مضبوط کړیو تاسو ته ما د اسرائیل مان کړی و اسرائیلی شي بندتا او ایل په ابراهیم جبا کہ اللہ توئی اسرائیل بندہ دا اللہ تعالی نسو کو یعقوب علیہ السلام و مم من هدینا او دا غچانا چې موږ مضبوط کړیو وجتبینا او غور کړیو منگا اذا تطلع علیهم آیات الرحمن کلچ لستیشی پدی باندې آیاتونه د مهربان باچا خروا سجدا وبکیا نو پریوزی دی سجده کون کی جړی دن کی دا د اغه خلق حالات ذکر کئ کم خلق چې د الله تبارک تعالی نیکان بندگان او بیا خاص کر انبیاء علیه صلوات و سلام او د انبیاء علیه صلوات و سلام تابعدار چې کم خلقی داغي حالت دای چې د الله هر حکم ته تابعداري د الله هر حکم غیب ناپس کوي او د الله د حکم مطابق ځان په دنیا کې د الله رضا لټول او داغه د رضا مطابق ژوند تیرولی فلما اعتزلهم نورکل چې بیرته شو د دینه وما يعبدون من دون الله وداغه سناچ عبادت کودی سیوا د الله تعالی نه وهبنا له اسحاق و یعقوب نو بخ منګ دته اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام وکلن جعلنا نبی او هر یو ګرځول یو منګ پیغمبر او وهبنا لهم من رحمتنا او بخ منګ دیتا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم او ګرځول منګ دی لرا لسان صدق علیا جبد رختیا او چتا وذکر فی الكتاب موسی و یاد کا پا کتاب کے حالت موسی علیہ السلام انہو دا موسی علیہ السلام کان مخلصا او دے مخلص و کان رسول النبی او دے لیگل شوی پیغمبر و نادیناہو من جانب التور الایمنی آوازو کو منگ دتا پا دا طرف دا کوئی تور دا خی طرفنا و قربناہو نجی او نزدے میں کو زان سر دراز دا پارا دا جرگی دا پارا ووهبنا له من رحمتنا وبغمنګ دتا د خپل رحمتنا اخاه ورور دده هارون چې هارون علی السلام نبی پیغمبر ولکر فی الكتاب اسماعیل یاد کف کتاب کې اسماعیل علی السلام انه وده کان صادق الوعد وده رشتونه دی وعده وکانا رسول النبی وده لګل شوی پیغمبر وکانا یامر اهله بالصلاه وده چوکم به کو خپل بال بچتا په عبادت بدنی سره او زکات او په عبادت مالی سره وکانا عند ربه مرضیه او دې په نس در پسند غورا وذکر فی الكتاب ادریس یاد ته په کتاب کې ادریس علی السلام یعنی واقعا د ادریس علی السلام انه دا ادریس علی السلام کان صدیق النبی او دې رښتونی پیغمبر ورفعنا مکانا علیا او چت کړو موږ دلرا درجی او چتتا اولئک الذین دا کسان دی انعم الله علیهم چه نعام کړی دی الله تعالی په ایمان من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه آدم دا اولاد د آدم علی السلام نه و ممن حملنا مع نوح او دا غجانا چې بار کړو مون د نوح علی السلام سره و من ذریه ابراهیم او دا اولاد د ابراهیم علی السلام نه و اسرائیل او دا اولاد د یعقوب علی السلام نه و ممن هدینا او دا غجانا چې مون مضبوط کړیو وجت بینا غور کړیو مونږه اذا تطلع عليهم آیات الرحمن کله چې لستی شي په دیوانه آیاتونه د مهربان باچا خروا سجدا نو پریوزی دی سجده کوونکې و بکیا او جړیدونکې سجده وکړي.